Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojm, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojm. Lavdata dhe bekimet të Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërruar, edhe sonte të përvazhdojmë me temën që kemi filluar me e tretu kohë më para, që ka të bëjmë me disa prej të këqijave, sherrëve, të ndryshme që mund të godasin njeriun, që rrezikojnë atë, e për të cilat pejgamberi sa sallam ka kërkuar vazhdimisht mbrojtjen e Allahut xhalla xhelaluhu. Në kuadër të këtyre temave, kemi trajtuar në fillim burimin e sherrit dhe si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkon të mbrojtë në Allahut prej këtij sherri. Ai është shejtani. Dhe kemi përmendur disa prej formave që shejtani tenton përmes tyre me e rrezikuar njeriu dhe me e dëmtu. Dhe kemi përfunduar në takimin e kaluar me vezvesën që ja kemi kushtuar një takim të veçantë, nga se është padyshim një nga armët, mund të them edhe arma kryesore dhe më e rëndësishme që shejtani e përdor kundër bijve të Ademit. E ka dhe tjera forma që shejtani përdor, mirë po sonë do të vazhdojmë me një hadith të radhës, një lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdorte zakonisht në një situatë të rëndësishme të përditshmërisë tonë. Të ndrëllëzër, pejgamberi s.a.s. kishte lutje dveçantat posaqme për gjithdo situatë që njeri ju mund të kalën jetë në ti. Qoftë situatë e gëzimit, apo e piklimit, e vështërsis, e lehtësis, e begatis, fatkecis, e kështu mëra. Nga se besimtari do të me qenë në gjithdo moment i lidur me Allah në Gjellë Gjellu, pa vërsisht situatës i kalën. Dhe për të qenë i lidur me Allah në Gjellë Gjellu, duhet të ketë mënyrët saktuar që aj e lutë atë. E si me lutë Allah në Gjallahu Ala, si me komunikume te, pa dushim se për këtë ka qenë i autorizuar me në mësu kush Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj, da të vazhdoj sot, si kose përmana, me një lutje që pejgamberi bënte në fillim të ditës e ti. Një lutje që pejgamberi bënte kur dilte nga shtëpia. E që në kuadrë të kësa lutje janë përmendur katër gjëra që e rrezikoi njeriu në daljen e tij nga shtëpia. E për të zot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkon të vazhdimisht mbrojtjen e Allahut xhalla xhelalu. Transmeton Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, cila thot se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sahar dilte nga shtëpia ime, kjo është gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi sahar dilte nga shtëpia e saj, do thot e ngritë shikimin, e orienton të e këthen të shikimin ka qëli, dhe duke e pas shikimin kështu ka qëli, lutej duke thënë, Allahume inni e u dhubike en e dhille e u dhalë, e u e zille e u u zelë, e u adhlima e u u dhlema, e u e gjhele e u ju gjhele aleja. Këtu e në katër gjëra që pejgamberi sallallahu sallam kërkon të mbrojtën e Allahum nga këto katër. Kur e bënd të këtë? Kur dilte në mëngjes herët nga shtëpia. Çfarë janë këto katër dhe çfarë kuptimi ka ky hadith? Fillimisht për kthimin e hadithit, pastaj do të vazhdojmë me dobitë e këtij hadithi. Allahumma inni a'udhu bika an adhilla aw udhall. O Zoti im, unë kërkoj që të më mbrosh nga devijimi që unë t'ja shkaktoj vetes time, apo ndokush të më devijon mua. Më mbrojë o Zot nga gabimi që e bëj vet apo nga gabimi që më shkakton dikush tjetër. Më mbrojë që mos t'i bëj askujt padrejtësi dhe askush mos të më bën mua padrejtësi. Më ruaj o Zot nga sjellja ignorante, që unë mos të sillem me dikën sikur të sillet ignoranti në mënyrë mendjelehtë, por edhe më ruaj nga të tjerë që mos të sillen kështu me mua. Në kjo është përkthimi përgjithshëm i kësaj duaje. Këto janë katër gjëra që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkon të mbrojtë në Allahut në daljen nga shtëpia. Do të thotë devijimi, gabimi apo mëkati, padrejësia dhe sjellja ignorante dhe përgjasimi me njerëzit me ndjelet. Para se të kalojmë në detajet e këti hadithi, do të qëfar në kupton pjesa e parë, e dytë, e tretë, e katërt, e kështë më radhë, para se me kalojmë këtu detajet, do që të përmenë disa dobi të përgjithme që kanë të bëjnë me hadithin e përgjithsi, e që janë shumë të rëndësishme të drullëzër, nga se na e përcaktojnë një lloj metodologjie tjetës tonë. Ose kjo hadith fletë për fillimin e ditës, për përditshmërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtu janë dy elemente më rëndësi. E para, fillimi i ditës, kështu e niste ditën ai, pas namazit sabahut normal. Kur dilte në rrugë këtë thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe sikur se tha Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, kjo ishte përditshmëria e pejgamberit alaihi sallatu wasallam. Nuk ishte kjo rrallë ndonjëherë, jo e zakonshme. Që pejgamberi më thonë të sa dilte. Mirë, kur nalëzim këtë dua, para se me kalu të detajet e kuptimit të këti adithi, ka disa kuptimi më rëndësi që mund të konsiderohen si hyrje në kuptimin e hadithet. E para të nërëdhë dhëzër është se përdishmëria e besimtarit, dita e ti, java e ti, muaj i ti, jeta e ti e tëra, duhet gjithësës e tjetë e reguluar në bas të prioriteteve. Jo kas, ajë duhet me ditë sët, për shambull, qka është për te e rëndësishme? Qfar ka për parësi? Nëse ndodhë që të ketë për shambull konflikt në kohë, ku të mja kushtu kohën, konflikt në angazhime, pastaj realizimi i qëllimeve caktuara kështu më radhë. Dhe në nën tjetër, qëfar duhet a i merujt mas pari, për qëfar duhet a i mu kujdes mas shumët e kështu më radhë. Njerëza kërë kërë dolin rrugë, ose nuk menoj fare për qëka duhet merujt, ose kanë tjera prioritete. Në shikoj pejgamberi sa sërën fillan ditën duke thënë, o zëtë marua i finë, ka se udhëzimi, gabimi kanë të bëjnë me finë. Pra ndaj në gjdo dalje, sërë ditë nga shtëpia, po sa zgjoj pejgamberi sa sërën, brengë nga ti ishte, raporti me Allah në Gjallat Gjallu. A se ti kime dalë në rrugë, dhe në rrugë, kime pas punë të lejshme, kime taku lejloj njerëzë, kime komuniku matë e matë, kime pas punë, me shqit, me ble, me punu, mu angazhu. Dhe në gjitha këto situata, dhe të thëtë, ku është feja për ty? Ku është raporti me Allah në Gjallat Gjallu? Për nëjë pejgamberi s.a.s. hapë tas publikante, unë e po dalë në rrugë, o Zotë maruaj fenë, o dhëzimin maruaj, mos leja që unë të devijaj. Dhe pa dyshim se kja është tjetë e rëndësishme, do të thotë në jetë në besimtarit. Është më rëndësi ruajtja edhe shëndetit, pa dyshim është nga prioritetet, është më rëndësi ruajtja e pasunis. Mirë po, a është këtu dikun edhe ruajtja e fesë? Të nërëzër, këpa, kemi cje këtë shamë mëllë disara. Nëse shkon dikun me najtë, dhe posa të ngritësh nga i vendë, mas pari, pa levisë, shikon. Telefonin e kemi veti, mas përharën. Qes në kjerët e kemi veti. Apo, kuletin e është mirë, e kështë më radhë. Nën, siguruar se këto gjera që në mërënësi e kemi veti, pasaj vazhdojnë me të utja. Nëse e për shamë në vend, në gush dikun, në autobus, ose dikun ku ka pasur një kallabllaku, ku e qet dorën te kuleta, helbet dikush me kallabllak mos përshin dorën. Pse? Gase rrezikosh me humb kuletën. Dhe pas sa rrezikosh me humb kuletën, e vendos dorën te kuleta. Kjo është normale. Nëse ne kalon pran për shkak ndonjë vendi ku ka djeg, e kanë djeg mbeturin bërllogun e kanë djeg. Dhe ajo kundërmon njerë të keqë. Çka bën njëri? Për me mbrojt veten e qet dorën, normal. Dere sot e kalon rrezikun. Nëse kalon është vesh me teshat, po më një, qëfar ato qoftë ato, të pasërta, të shpis, ka dalë në rrugë. Dhe kalon për në baltës, kalon për në ujt, kujdese që mështë, për të tash, gjatë kalimit të kështë rrugë, prioritet për të është kush, ruajtja e teshat që mështë të ndotën. Apo, mosë një losën, kjo është për të prioritet. E po mirë ti, një të në tonë e kur denë për një shmëri, kur dhe me dika me bisedu, kur dhe me dikun me shku, kur e në vend saktum, a qëtë dorën të zanë me këqyrë, feja është mira, pëtë. A në regullë feja. Kur dhe me shqilë, kur dhe me blejë, kur dhe me punu. Kjo është, për mënej, aja që në mësëm kjo ditë, prioritetet e tua, ku është prioritetet? A se jorë dhe njerëzë për shumë të nëzë e kanë, prioritetet e ka me fitu. Pas taj pëse në këtë fitim, për shumë hum feja, zbejet feja, rezikohet raportin me Allahun xhallahu ala, kjo për të nuk është në rangun e parë. I vjen pa kaq, po s'kam çka më bë. Andaj pejgamberi më thon që prioritet ka raporti me Allahun xhallahu ala. Allahumma inni a'udhu bika an adhilla u dhall. O Zot, më ruaj nga devijimi. Unë po dal rrugë, më ruaj nga devijimi. Prandaj ky hadith mëson fillimisht se kur desh në rrugë, cëtan prioritetet e tua. Edhe në aspekt të veprimit, çka është për ty prioritare më e bë? Edhe në aspekt të rrezikimit, çka është për ty prioritet nga ajo mbrojt. Kjo është do të organizimi ditor i jetës së muslimanit. Organizim ditor. E mos tas javore, mujore kështu më radh. E dyta ose para kësaj të nëzër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë prioritet pe ku e ka marrë? Pe Kuranit, nga se surja pa në Kuran është surja Fatiha. Mirë, në surën Fatiha, lutja e parë, do të thotë nevoja e kryesore që ne kemi, dhe këtë nevoj tashmëne e shprejmë përmes lutjes është, ihdina siratën mustëqim, në uzonë në rrugën e drejtë. Nuk ka lutje para kësojnë Kuran, po thuaj se Allah po të me të regu se ti ki shumë nevoja, ti ki shumë kërkesa, gjitha ato formulajnë në formë të lutës e kërkesës dhe më lutë mua, nuk prish punë, mi për ta dish se nevoje jote më e madhe dhe nevoje jote më rëndësishme është të mbetësh i urzuar, i lidur më Allah në Gjellë Gjellalu. Andaj për këtë lutë e fillimisht, ihdina siratën mustaqim, pas të e vazhda më tutje, bënë pjesë kujdush, rrime këndush, s'prish punë, më rëndësishë që fillimisht, a është feja sigurt. Pastaj bën e hapin e dytë. Po jo më fut njërin do pun e pastaj kur të u fen e tash çka më bë. Po dash me vet për fjalla para se më hin këto situata, para se më hin kët muhabet e kështu me radh. Para kësaj më vet feja ku jet. Jo më fut atje më shkuat atje e tash çka i buna vet e çka më bë fest. E tash çka më thon tash. Andaj feja më spore. Feja nuk po thonë kuptim feja ritualet e caktuara, po komplet raporti me Allah xhallahu ala. Nga se si pas bindjive tona, nuk kemi më të rëndësishëm për neve se Allahu xhallahu ala, se krijuesi jonë, se furnizues jonë. Kjo është më rëndësishme, pastaj vijnë të tjerat me radhë. Edhe si kur të thotë Ummu Seleme radhiyallahu ta'ala anha se, lutja më e shpesht që e bënte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lutja më e shpesht ishte, ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat e njerëzve, ma forco zemrën time, ma bë zemrën time stabile, të qëndrueshme në fenë tënde. Kjo është duaja dhe lutja më e shpesh që e bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta të dërrova që na mëson ky hadith. Shikoj, kjo përmbajtje e këtij hadithi na mëson prioritetet. E dyta çka na mëson? Na mëson balancimin. Nga se ne sot kemi probleme me balancë, ka shumë debalancë në jetën tonë. Që ekuilibrim me të vërtet seriozit të në tonë, kërkuat ime të ekuilibruar, me di gjdo kujt mi adhon atë që e meritan, mi adhon gjdo kujt atë që ja kemi barë, që kemi obligim, asë dikujt ma tepër, e asë dikujt ma pak, e ku e marëm këtë hadith? Po këtë hadith i ka 4 kërkesa, 2 janë në raport me Allahun, 2 janë në raport me kriesa, apo, udhëzimi dhe mëkati, devijimi dhe mëkati janë raport me kë? Me Allahun. O Zot, mos më devija dhe mos më lejo më bë gjuna, raport me Allahun. Padrejtësi me i bë kujt, njerëzve, dhe sjellja ignorante kujna, njerëzve. Dy Allahut, dy njerëzve. Balans. Iqimu s-sala u atu zaka. Falini namazin, jepeni zekatin. Balans duhet. Nuk lejo që njeri tjetë i përkushtuar tërsisht në disa adhurime ndaj Allahu xhallahu ala, për shembull, të cilat e pengojnë me i kry obligime që i kanë ndaj familjes, ndaj shoqërisë, ndaj vendit e kështu me radhë. E Islami na mëson të jemi të ekuilibruar në çdo aspekt. Falë namazin dhe jepe zekatin. Kur Ebu Dherri radhiyallahu ta'ala anhu do thotë u përfshin nga një debalans i kësaj natyre dhe për këtë u ankua gruaja e tij. Shoku i tij i ngurtë Salman al-Farisi çfarë i tha? Ti ki ndaj Allahut detyra, e vërtet është, por ki ndaj vetvetes detyra, ki detyra ndaj familjes tënde. Andaj çfarë tha? Fati kulli dhi haqqin haqqa. Çdo kujt që ka obligim, ja kry obligimet që ki ndaj tij. Çka është feja jonë? Çka është feja jonë? Allahu xhallahu çka thot? Shikoj çfarë balansi ditën e xhumë. Ja ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm idha nudiya lis-salati yawm al-jumu'a fas'u ila dhikrillah. O ju që keni besuar, kur të thirrë ezan ditën e xhumë, nxitani, shpejtani tek falë namazet. Me përmend Allahu xhallahu. Kjo është për ty prioritet. Namaz xhumës. Fa idha kudjeti s-sala, e kryve këtë obligim dhe Allahot, ta shka me bo, fën të shiru fil ardhë, o bëtegu min fadlillah. Shpërndonën tokë tash, mësërëjmë në gjami, e kryve gjami, dirë tash jashtë, shka puna, nga zhau, kërkën nga begajtit Allah Gjallahu Ala, e obligimin e kryve, vazhda tash më të utje. Kështë të pejgamberi s.a.s. Dhe më koni balansuar, ndaj, ishtami s'ka arë asë që na e orienton tërësisht angazhimin ka aspekti shpirtënor, po asë vetëm ka aspekti material, ka balansuar në mënyrë të mrekullueshme, nga se kështu njerëzit i balansuar. Atëherë kur je jap ushqimin e mjaftueshëm shpirtit, edhe kur jap ushqimin e mjaftueshëm kujt? Trupit. Edhe trupi ka nevojë për ushqim, po edhe shpirti ka nevojë për ushqim. Andaj më pas balans. Kur do të thotë Hudhejfja radiallahu ta'ala anhu, Handale radiallahu ta'ala anhu, u ankua të këpëgamberi sasëm, nafaka Handale, u ankua të këpëgamberi sasëm se është përfri nga hipokrizia, pa të frikë se është bë hipokrit, munafik. Pse? Tha ja Rasulullah, kur pëjem të ti, besim në kemi në kul, të tërgjendje është, si përshkëm të shpija, po habitëm, me fmi, me angazhime, nuk është e disponim i besimit. Dhe këtë dalim, këtë diferencë mes gjendjeve e konsideroj Handalesa është një lloj dyftërsie, hipokrizie. Dhe kur e paraqiti këtë ankesë pejgamberit, sa më çfarë ta pejgamberi? Ja tha, "S'muni me qenë ashtu jo." Na si njerëz jeni. Mi po tha, "Sa, fë sa." Apo, "Disa momente kështu, disa momente kështu." Nuk duhet jemi kon gjithmonë për shembull, apo në situatë që mbetet me shta i mërzit shumë i dëshpruar se qëka i themi Allahot për para sa i, po dhe ka du të me kesh njeri atë. Po jo dhe qeshe me kun të i kalimi kufive e thuj se s'ka me i do Allahot për para kur e kështu me ratë për shambullon. Ishte balans. Sahabët e pejgamberit sallam dhëtë edhe në prezencë të pejgamberit sallam bënin kare veprime që dhëtë arktueshen, dëfreshen. Mirë po, kur vinë të kua e sërësitit, të regonin sërësitat, në gjithdo gjënë vend vetë, gjithdo gjënë me masë, gjithdo gjënë me, dhe thot me rëndësin që fare ka, duke kuj obligimin dhe gjithdo kujtë. Dhe pikrish për me garantu këtë balansë, Islamin e ka mësime të mjaftushme për gjithdo gjë. Të është parëmënëje kur ti ke mësime, si më usilë me një kafshë, që asojnë hakë mësë me hjepë. Ti ke mësime si më usilë me një bimë, asë ozoj mësë me hinë haka, po. E mësojnë dhe për tjerat, pse gjitha këtu mësime? Për balansë, mësë me pasë dhe balansë. Këtu për shamut shumë mirë, ama këtu, ja, është i kompletuar, besimtar është i ekuilibruar, me balansë. Gjdo kujt atë që militanë, gjdo kujt atë së duhet dhe atë së ka nevojë. Në kjoja ditë që ka balansu mes, kërkesës që me i pasë raporet mirë me Allahën, por edhe kërkesë me i pasë raporet mirë me kanë, me njerëzit, me krijesat. Mesë që kjo është balans i duhur. Prej porosive të nëzirme të këtja ditit e ndërrua lëzër është edhe se kjo hadith në mësën se besimtari në komunikim, kur del jasht, duhet me e flak egoizmin. Kur del me njerëz, kur del jasht, gjithmon është kështu. Po kjo nevoja për këtë mas shumë të shfaqet kur, kur aje është në komunikim me të tjerët. Mas me nëveq për vete. Që ka, Allahume inni e u dhubike en e dhille e u dhalë. A zatë, më ruaj që unë mas të devijaj, une. Po as dikush mas të më devijan. E kur unë kërkoj që dikush mas të më devijan, a është kërkes veç për mua dhe për te. Edhe për te, që aji mas të devijuar, e që kështu mas të ketë mundësi edhe mund më devijuar për. Andë letit edhe ju uzuar, edhe unë ju uzuar. Po thot është një loj kolektiviteti. A, është loj i të menduarit edhe për tjetërën. Jo njëri kur del në sokak, për shambull, s'menen për interes dhe ta, për pun dhe veta. Që ka në namazën sabat, kër të falim, e kënë njësë më në fatiha. Qëka kënë fatiha? Ato që përmana, ihdina sirat al-mustaqim, na u dhëza, ju më u dhëza, ju më u dhëza mua, ju, na u dhëza neve, bashkë. Që ka në lutim i në gjami për uzimin e gjithve, ju veç dhe vetës, edhe pëse namazë është për veti, po. Nësë në e falë namazin, a bjen obligushmëria namazin ndaj babës tanë? Jo, a e ka bërës për veti. A me edhe pësë është kështu namazi, obligim individual, në lutim për udhëzimin kolektiv. Që kjo është muslimani? Nuk ka mentalitet kolektiv, jo individual, nuk është egoist. Këja ditë shumë sanë, unë e mësë dëvijaj, po a asaj mësë dëvijan. Unë e mësë bëj padresi, a asaj mësë bëj padresi. Nuk, në mënyrë reciproke, që shoqënia të rregullohet në mënyrë kolektive. Andaj jo njëri për shembull shikon punën e tij apo. Kjo përmendëm nivelet më të lartë të udhëzimit. Edhe të gabimeve, mëkateve këtu më rad. Mirë, po edhe në rrafshët ndoshta më të përditshëm, më të zakonshëm tjetër. Po ka për shembull në mund të jemi pa kujdesshëm. E parkon kerrin që vetëm i buqara. A blokon komunikacion, a blokon dikon, a sun ka përsen kur në tërtuar dhëtë me dojnë, me disë rrugën me ka përsu i të shkel, diqka, kështë më rrët, a i këtë se menan. Më nëzi, unë e parkova kjerën të ema, për. Pse, kjo është mentalit egoist, së menaj e për tjetërin, unë e me bëzë gjithja, për. Ose për hudhe me turinave, në venë e pa venë. Më nëzi, unë e me e bërë logën për shpistam, a e kom gjuhë dikujt para dere, a e kom pengu diko rrugës, s'prish puna, për. Për shikoj që në kam sufeja, të nërëzër, shikoj që në kam sufeja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El imanu bid'un wa sab'un shuba." Imani është 70 sadik. Imani është 70 sadik, ka trunk dhe ka deg. Më e lartë a alaha la ilaha illa Allah. Më e lartë është la ilaha illa Allah. Kjo la ilaha illa kjo më e lartë, normal. E cila është ajo pastaj tjetra? Ajo s'po them më e fundit, po në kodrat e degëve. Më në qështë dhe qështë atje, ama pjesë të rungët është, cëla është? Ima të atur edhani të rikë, me largu pengesën për rrugë atëm. Apo, ti mush me kalu, mush me pengon, po ti s'pengon, po vjen mas të një fmisën e kalon, vjen një plakësën e kalon, largaja, mas më neve që për veti që unë e kaluve atjertë, s'ka gajle, që kjo është e apër. Mas që ku vitë interesën tonë, une, po atë pëndonë për tjertë. Madje jo vetëm kuptim të pamirësisë, kupton e këdrejtë në mbrozë. Jo vetëm kuptim të pamirësisë. Se ka herë na e kuptojmë luftimin e egoizmit në rrafsh të pamirësisë. Do të thonë, unë kam diçka, po e ndaj me tjetrin. Do të thonë, unë jam egoist, po bëj mirë. Kjo është një kuptim i kësaj teme. Jo, është diçka tjetër. Edhe në kuptim të udhëzimit, edhe në kuptim të mëkatimit. Ruajo që ti mos më bëj mëkat. Mirë po. Nga kuptimet e bujaris dhe luftimit të egoizmit është që tisht i kujdeshëm edhe dikush tjetër mos më bu më katë për shkak teje. Ruja dhe fene tjetët, një veç fene tonë apë. E qysh më rujtë, qëtër më vazhënë apë. Pejgamberi s.a.s. si kur së edhini hadithin e një orë, ka qenë duke, ka qenë i mbydu në itikaf dhe Ramazan. Dhe ka arë gruja ti Safia, radiallahu ta'ala anha, me pa bu... E shpia ka qenë gjithë. Mëne, edhini gjamia pejgamberi ka qenë, dhe për rëndë gjamis kanë qenë shtëpit e grave të pejgamberit sallallahu sallam. E ka një gruë që dojnë me dojnë pishtis, musil dhe me taku pejgamber sallam. Shumë, dëmonë, hapsir e shkurëtër. Dhe pejgamberi ka dalë afër në prag xhamisë, jo për jashtë, afër të xhamisë me përcil gruën e tij. Natë ka qenë. Në atë moment duke përcil gruën e vet, dy sahabe po kalojnë natën aty afër. Si e kanë pa pejgamberin me një grup, kanë filluar me i shpejtu hapat. Pse me i shpejtu hapat? Me i shpejtu hapat, domthonë që mos mundi keq pejgamberi sa pse e pam dashme. Ato që kanë dëshmuar te. Po ka në grup me vetë diçka, mos çfarë tha pejgamberi? Ala rislikuma. Nga dalësoni, e asë një normal, është grua jemë Safia. Tha, një Rasulullah, një vështë në shkomenja për të keqë, tha, inë në shëjtanë e jegjri minim një ademe me gjërët dëmë. Ju jo, po që kam i bo ati që i qërkullë mrena? Ati që kam i bo? Ati që ta që menën ty ma vonë? Ka ki po koplet njerës, më menë si bjen menë, se në kështë ata ku i shëjtanë të me njerëshëm. Ma vonë kështë kërkë për vezvese. E për ato që kja, që kja kja. Ka njerës mas një ove bjen menë që a dosh me thonë apëton. Kush e qitë nërmën që ta? Qaj mërënshme, apo? E po, mësme ilonë shetanë të hapsirë, me të munu një një avdit, po të nërpej që ta është, apo? Pjarun fejnë, apo? Ka qenë Suleimani ibn Mihran, El Arraj, djetari madhë ka qenë, po ka qenë me një kom, ka qalu me një kom. Ka qenë pak të palë. Kërë në malë, po mëne, caktim e latë, sështë kur farameti kjo punë. Po në e me që duhet taj mu një keq ose dikush me e këzru, absolutisht. Dhe ka dal një dit me njërin për shokëve ti, sa më këtët Ibrahim el Edhem. Edhe rruga, do mon, kam janë njës me shku me një ven. Ta është për shambull, parë mërën në gjami ju njës me shku, sa më rëndësi ku ka njës me shku. Dhe dhe ati kam posë dy rrugë. Dy rrugë. Rruga me shkurt ka qenë, po thamë, kushtimisht e djathë, tha. Ke majta pak ma gati ka rapte. Dhe normal njerëzit shkojnë ka unë e djathë. Ibrahim el Edhem i ka thonë shokët vetë, nuk pëjbim kësej rrugë, apëtën. Këmëse? Ka thonë, këtë rrugë janë dë njerëz me nëzishpresin e provoku, apëtën. E njerëz dhe monë që i kanë që me bëha i gara, kërë shumë të të palut në ngusin, apëtën. E ka onë, e që konë fajon e që jetë ngusin? Të morin gjinojnë ata, në të kuptumë, në s'kom kurgjë. Qëfar, tha Ibrahim el Edhem, këtë një meqëm? Tha, me i ra një rrugë më të largët, apo? Që na pështojmë, edhe ata pështojmë, o me e mi për neve, se mi ra një rrugë më të shkurë, që na pështojmë, ata dhe në hunë apëta. Njëri me që, rrujë më fejë njerëzë, ma se bëshka këtojmë përgoju. Ka ere mentaliti i ngushët, punë madhe, pëse akum shti me zërë me përgojën, që se kështi me zërë, nërmanë është, po a ki mundë si mi arrujë të fejnë, rrujë më fejnë edhe njerëzëve, ma se bëshka këtarë. Unë së po flanë kuptim juridik, a ki gjuna, s'ki gjuna, kjo tim tjetër pastaj, mund është me pas gjuna, mund është me pas gjuna aftër. I po duhet mi odosh njerëzit mire, jo veç vetë vetës. Shikoj Ibn Hazmi Rahimullah që ka tha të ngozër, Ibn Hazmi, tha, kur folë për përgojimin Ibn Hazmi Rahimullah, edhe që, dhe me thonë, përgojimi është vepra, nga veprat më të shëmtuara, që bërën nga gjuha. Me folë për lanë tënë atë qaj, s'ka të shimë folë për dhe. Në grupe, në prezencë, dikuj që a i s'ka qëfë mi u shpalosa i e metë e ti. Dhe, nëse dikush e bënë këtë, atërë si bëtë shpagimi kësë dinë gjykimit? Me vepra. Ti e ke përguju dikën, i ke hinë hak, e ta shqy shlatë haku, shpagujt me punë të mira për. Dhe këmë një aspekt, është ardhje e sevapeve pa u lodhë. Apo, është ardhje sevapeve pa u lodhë, dy të vinë sevapet pa u lodhë dheqë. Pse, dikush për t'hin hak, dhe ajtë duke n'hin hak për t'jepë sevapet. Me shiku kështut, mirë është ato. Ibn Hazmi shiku që farë tha, mos me qenë se jemi të ndaluar me e dëshu për hapin e t'keqës, kisha me u knaqë sardi që dikush për më përgajan ato. Ama zbanë. Zban në fatkeci dikut, unë e me fituam. E kemi të ndaluar. Mas me konë që kjo ndales, hisë kësha me pas gale që njësë më përgojuën. Ma di kësha me dëshu që këtë dunjën me më përgojuën. Pse, kanë tha Ibn Hazmi, të mira që si jëmë lodhë për të fara. Të mira që si jëmë lodhë për të fara. Mi pas zban kështo. Nuk ban njëri me dëshu që dikush, apo me bunit keqe, e tash, unë e me fitu. Zban me përfitu në fatkeci në kërkujt. Nuk ban. Nga se besëndarët me qenë ajë që mënën edhe për tjetër. Nuk duhet minimu shejtanin këndër vlahët tënë. Një ditë disa njerëz në prezentë pejgamberit e lavdërën njërë, ajë ishë aty. Në vdo të mund që, me të vërdit, problem është me i rezistu njëriu në kuptim pozitiv. Përshamull, dikujt i është mirë njëhës, apo përshamull, e uran për një sukses saktum, valla mirë ke, Allah është problem, në përshamull, kësë prish pun. Ama me thurë, lavdata, lavdata, në që realisht, shumë nga të sionë sinqerta, ato e rezikujnë zemrë Allah të nëmë. Pse? Nga se përfrit nga mendimadhësia, nga vetë pëlqimi, nga sifatësia, kështë më ratë, apo? Nëse e livdën shumë njëherë, herë në dytë, aj kur të bënë qatë punë, ku i ka metë? A ka me mëvduhe pa qështu, a thu, a ka me konën pa qështu? Kushe ka qërjen tu? Na, me lavdata tona, të panevojshme, të pruara. A të shfarë të pejga me risosëm? Tha ndaloni, mos e ndihmoni shejtanin këndër vlaut juaj. Apo, në në shiko këja lidhe për kuptu se jene të obligu me ndihmu njëri tjetrin këndër shejtanin. E jo shejtan me ndihmu këndër njëri tjetrin, këndër vlaut tonë. Nuk bënë kështonë ato. A në këja ditë në mësën që, qësh me nëmë përruzimin tanë, me ndodhe përruzimin dikuj tjetër. Si ke frikë dhe rëzikanë, devijimin për veti, donë, ke frikë dhe për devijimin e tjerëve. E tjerët në që ka nërë në këtë haditha. Prej kuptimet e rëndësishme të nërodhës e dalin nga kjo hadith është se na përkërkojmë nga pejgamberi, na përkërkojmë nga Allah Gjallahu Ala në këtë hadith pejgamberi sa që Allah me në mbrojt, me në rujt, mirë. A është kjo lutje e mjaftushme të nërodhës për me arrit këtë sukses, apo duhet endë diçka me bo? Duhet me ndërmonë masat, pas taj duaje me pas qërë, duaje me pas sukses. Përndaj, kuptimi i 4 i radhë është regullat e përzirë dhe komunikim me njerëz. No, përmbaju regullave, përmbaju regullave. Nga që ti ki me doa me njerëz, përshamu, edhe për regullat është me konisjallë shumë më brandë shumë. Për regullat është përshamu njerën më këqinë, më këqinë punë të veta, me ullë shikimin, e kështu më radhë. Po për njërë delë rrugë e a thotë, o Allah, rrujëm nga devijimi. A unë njësë në vend devijimit. E po, ti, Allah, ti apënë Allah me drujtë. Unë së po thamë njërë kërë për shambull, pa ti të rekom është ku me një vend, është e punës, anga, ti të shka këpër. Mirë po flasë, në kuptim të dhe që ajë, realisht nuk i merë se bepet, po mi aftët me dua. Kjo së funksionan kështë pas të eftën. Kjo së funksionan. Dënë më rrujt nga gjunahu, e lutë Allah në mëruja Allah nga mëkati. E pastaj asë një kujdes nuk e ka në komunikim me gjinin e kundërt, për shemblë. Ja, lutë Allah për mëkat, po. Po ta është për me funksionu që aja, u leshe kimin, ja, kujdes nga të fodurit, apo kujdes nga kjo, ti komunikon, a s'kem qëra po komuniku edhe gjinin e kundërt, ta. Oshtë normal në kjo punë, mi po komunikon me regullat fetare, komunikon me kufi, jo komunikim i pa kufishën. Nëse gjitha këtu pastaj e humi kuptimin lutjes, regula. Qëfar tha pejgamberi sëmë? Iyyaku wal julus fi turuqat. Pejgamberi sëmë tha, mos rrini për rrugë. Tha, ja Rasulullah, po të bëkja s'kem qara pa rrini për rrugë. Ndikush komendon me shiit, ndikush komendon me prit, dikon, s'kem qara na pa rrini për rrugë. Tha pejgamberi sëmë, nëse atërë s'keni qara, fa'atu tariqa haqqa, jepjeni rrugës hakun. E qka është haku saj? Raddu s-salam. Tha për të kusam, aleikum s-salam. Nga të dullë besarë, me ullë shikimin. Hakë rrugë, a këtë në rrugë. Ullë shikimin, atëm. Rruju, rrinë komunikim. Bëhu modest, me dikan, një arrogant. E kështu më radhë. Dikuj për shambull, danë të thëtë, para këtë fundit për shambull. Që t'jem une me sile ignorante, me ndjelit, apo dikush t'jetë në mje kështu. Po. E shkëm për shambull e te pranë në format saktuara, e pastaj kalen kufit, nuk zbatën regullat fetare, dhe dikush për shambull si kaj ato frenat e sakojnë, e shanë, flet keq për ta. E po te ke bo, ke pru punën ti që të kujdesu, no, ka regullat komunikimit, ka regullat dalë në rrugë. Ke pa të nëzë si kusë regullat komunikacionit, për me dalë me ke në rrugë dhe me pas leje, shku me marë. Do të me certifikuar ti kush më don rrugë. Po edhe fetërisht do të më keni certifikuar më don rrugë. Apo a ki njëri të mjaftueshëm, a ki morat mjaftueshëm, a ki sopër mjaftueshëm, a ki dil pastaj. ka regula të komunikime tjetër. Prej kuptimet e këtë hadithi është vëzër edhe një kuptim tjetër në cishtë. Këtë është para se me dalë tek kuptimi, pas ta i fjallet hadithit. Këtë e në 5 kuptime hyrëse në këtë hadith. 5 kuptime hyrëse. 4 për mena, kjo është i 5. Kur e ka thonë këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kur ka dalë nga shtëpia. Apo, kur ka dalë nga shtëpia. E kur ka dalë nga shtëpia, qëfar pas ka thonë? Më ruaj Allah nga devijimi. Më ruaj Allah nga gabimi dhe mëkati. Më ruaj nga padrejtësia. Më ruaj nga ignoranca dhe mendelësia. Qi i bie, se në shtëpi janë këto. Në rrugë janë. Shtëpia e tij është e sigurt. Është kështjell e mjaftueshme më bërë nga devijimi. Kur s'ka thonë pejgamberi tuaj në shtëpi, Allahumma inni a'udhu bika min dhilli wa dhall. Apo, se në shtëpi s'ka rrezikim për devijim. Por sot për shembull, a është e mundshme njëri në shtëpi me deviju? Po. Po e mundshme është. Për shkak se kena marr masë të mjaftueshme që më garantojnë ambient, do thot imunitar në shtëpi, që shtëpia më shërbejë si imunitet. Kur del rrugë, je i gatshëm me i rrezu virusave. Mirë për të nërëzër, mos arani këtë, nëse viruset e rrugës, bakterit e rrugës i futëm shpe, mos u qëtëj pëse e smu të shpeja se smu rrugë. Sa më nëzitë një ku je, më nëzitë një ku jenë virusat. Që ke më nëzitë? Më nëzitë ku jenë virusat. Ta shme këtë pajisje njëri. Për para përshamë njëri, në uprisht moralisht, është dashë në mund, me shku në vend, saktun e mullo dhe gjithkun s'ka pas mundësi njeri përshem me pas problem morale, gjithkun s'ka mujt. Vërdoj me shku ka pas vendet saktun me njerë saktun me kështu më rap. Tash, a është që ky virus dhe qatja është për hap? Jo. Që ta e ka me veti. Në bërë qabës gjuna bën me tapë. A mundet me bo? Në bërë qabës bën gjuna me tapë. E mund shme është. A më shti virusën ta. Se po e shtini virusin që tu. Ja mundësën vetës tone mu smu pi bakterire, vallaj në qabë e je, mi disë qabë e je dhe smu është apë. Në vijan, për shfarë nësuje? Për shkak se virus e kemi vetë apë. A dajtë më nëzër, a janë shtëpia tona të fortifikuara sa duhet që të jenë në brojtës e ka devijimi? Apo i kemi vudë shtëpia tona burimet e devijimit? Kjo pyetje e madhe është apë. Andaj, interneti, me krejtë që ka kom rana, media, televizioni, është një nga burimet kryesore të devijimit. A e keni në menaxhim këtë në shtëpinë tonë mrena? A janë menaxhim? Apo s'dihet kush çka bën, kush ka kçyre, kush ka hënë, kush ka dalë? A ka menaxhim, a ka kontroll? S'po them kontroll policore, çdo person që ka të bëjë. Jo imunitet edukativ. A ke edukuar ç'i duhet? Ja ja, pa të shtutësh pastaj. Amë prap, një kujdesshëm. Kë më rëndësi atë? Kjo është më rëndësi? U fshihur azë njështë më në bojë gjithë shka, në nuk e dim. Për spaku para latë, a i ka nërmonë masat, që realisht në shtëpi të në nuk ka ambient, nuk ka ambient për shtatëshën për mëkatim, s'ka. Që kjo është më rëndësi me kuptuar? Nga se shtëpia du të më shumru në udhëzim, në adhërim dhe Allah Gjellewala. Qëfar të pejgamberi sasërëm? La te gjalu bujute kum me kabir. Pegamerës farë tha, mos ishtë ndërëni gjamit e juaja në Vareza. Pse në Vareza? Nga se deknit, a rezojnë kuran deknit? A falen deknit? A përmenë Allah, një ose përmenin? E po mos bërë një ose edhe se të vdekurit? Po lezojnë kuran në shëpijat e juaja. Përmendin Allah në Gjellera, falë namaz, ndërtojnë shtëpin mi basë të adhurimit. Kjo është esenca ndërtimit e shtëpisë. Më ndërtu në adhurim. Në bashkëpunim të brendshëm për mbrojtje të fenë. Burri me gruan, gruaja me burrin, prind me fëmijë, fëmijët me prind, kështu me radhë. Brenda banorët e një shtëpie të jenë të mobilizuar në bashkëpunim të bashkët për me rujt fenë e një tjetrit. Që shtëpia më qenë, do të thotë një vend ku derët knasia Allahu xhallahu ju hidhnimi i tij apo. A çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Mos i bëni shtëpi të varreza. Nga se shejtani ik nga shtëpia ku lexohet sura Bekara. Ku lexohet Bekara, ku lexohet Kurani, s'ka vend shejtani. Ai mund të bën tentativa për sulme sikur se hajni. Ti po hajni po. Sulman vjen diçka po ka ik. Ama ai s'ka vend aty. Ja, hani së në vjenë, mënë që, unë hina me vjetë që kjo sopë 50 është e jamja. Shka kështu ta këtër. A i vjenë e delë. Ama ka situata kushetani, thot, që kjo sopë e jamja. Ka dikë dhëtë që kjo shpija e jamja krejtë, që është dëna i botë në atë shpi, fatkecështë. Andaj, kush e ka pushtetin shtëpin të ndë? Kush vendos për shtëpin tona, bro? Që kemë rëndësit në të vëzërë? Që kemë rëndësia, bro? Si kush tha pejgamberi dhe për namazin, që me falë namaz shtëpia tona. Që farë namaz me falë shtëpia tona? Namaz në fil, normal. Farzët, esenca të rrush me falë në gjemat. Por, kryesisht, namaz në file. Sunetit e namazin, kush ka mundësi. Namaz në file, namazin duhat, paradites, namazin e natës, e forma tira. Falë në shtëpijet e juaj, mos i bëni shtëpijet vareza. Më lezu Kur'an, më ndëgju ligjerata, fjallë Allah Gjellewala. Po, edhe kjo edhe në shtëpijin balansi që i cika më erë. Dhe këtu balans, ka nevoj një kanë një për nëj emision caktum, nëj debat caktum, s'pri ishtë pun. Mirë po kja, gjithmonë në kufit asojt parës. Ruim nga devimi. Apo, ruim nga devimi. Ma që fa kuptimi ka të ndodhë një denë së kak, të Allah rrëm nga devimi, apo, e në shpe përshem për e ka ndorë aparatëve devimit. E që fa kuptimi ka kjo? Ndaj, kujdesu. Shika, pejgamberi sasë në qëfarë tha? Në mësej që kurse kemë përmen, në kam su pejgamberi sasë në të nërruat vëzër që kur të bia akshami, akshami ndryshimi i ditë dhe i natës, kur bëhet, fillon me bëhet terri, atët, ka shpërndarje të shejtan në tokë për me ashtu shërën, nga se nata, normal, shejtant natën e kanë, fshecin e kanë, zonin publikisht, edhe argat e shejton shtu e kanë, mësheftas, a i del bo kia të reguat burë i mirë, zane, ama që ka bën natën a i, zotë në rujta për, kurtha e mashtrimi e kështu më, andaj, nata, edhe për këtë arsye njëm prej shërëve që ne ka mësu Allah me kërku mbrojtët e ka Allah nga ato shërë është, wa min shërri, gasiqin idha waqab, në mbroj edhe nga terri erësira kërë mbulan në tokën, atër shartë malë do të të kërë. E kër është kjo pjesë e shpërndarjes të shejtanve, në kam su pejgamberin që fmit që nuk din që ka është dhikri, nuk din që ka është duaja, lutja, në i majnë shpin njëra të të të bjen mirë terri, pas taj mund shme dalëm të. Së njërë ka nëvi me dalë me fëmina dva, ka më thus, po flasën për atë punë. Po mundësisht me rrujt për në kodë tila, mos me lënë me lujt në për rrugë për shambullëm, pa nevoj. Mos me dalë bashkë atë vakët, prit pak le të bëhë tërë mirë, që e pjesë e akshamet është pjesë e rëzikshme ato. E pse fëmin me rrujt? Për shfarë syje? Pse s'ka thonë edhe i madhës bë me dalë? Në rëzikohëm, pse? Për shka këse esence e besimtarës është me kohën imunizum, se besimtarë në atë vakë e ka kry dhikën e sabajt të akshamit, e ka falë në mazën, për që ta është i mbrojtëna, i fëmija nuk din. A ma ka njërën si fëmija, du të ato me mshirën së kakë se ka bu dhikërin, zi me thonë bismillah, për shambull, ideja është me kohën njëri mbrojtën, e fëmija nuk din, fëmija në rujtë. E kur ne fëmija në rujtë, ku me e që fëmija në rujtë? Në shpi, në shpi du të me rujtë. Po nëse shpija është e moshtë para rrugës, ku me qua të fëmi pas të atë? Kjo më rëndësi me kuptu. A kemi pasu shtëpi tona nga ndikimi shejtanit dhe kështë më radhë? Kjo është, me të vërtet që është e rëndësi me kuptu. Qështë bëjmë këtë punë? Me dhikër, me Kur'an, me namaz, duke urujt nga mëkatimi në branda shtëpis, e kështë më radhë. E pas kësaj të ndërru dhe zërë, bia e pjesët që ka të bëjme, aspektin e shtërimit të detajzuar të hadithit. Në me është ka shumë pika në këtë hadith, nuk e këta më gjithë të këtë me përfundu, mirë po, po të me marrë një pjesë, pasaj lëna hapsirë për pjesë të tjera në takime të arshme, inshallah. Pas të e 5 kuptim më rëndësi të, në që i përmena, 5 kuptim më rëndësi që i përmena. Pejgamberi më shfarë tha, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw dhall, o Zot më ruaj nga devijimi, ose unë mi a shkaktu vetës time, apo dikush me ma shkaktu mu. Qëfar e me kuptu kjo, ati qëfar devijimi? Devijimi të në vëzër është që njëri t'i shmanget vërtetës, t'ja huq rrugën, apo t'vepron në të kondur të në vërtetës, devijim. Ka deviju, nënë, sështë ka i bjen rrugës duhur, është ka i bjen kërshave, është ka i bjen rrugëve të rëzikshme, nuk përshkën u dhe së duhur, që kja është to. udha drejt, udha dur, është udha sigurt. Rruga Zotit Gjellewala. Rruga që e kundështu rrugën e Zotit, janë rrugët rëzikshme, të fshira, devijante. E ne përmenë ma herë se njëri, për në pas kuptim kërkesa e ti, që Allah me embrojt nga devijimi, a duhet a i me ndërmarë do sebepe para kësaj? Po. Para kësaj, pa dyshim. E pastaj në Allah me mbështet dhe Allah me elu që Allah me rujt. Që kja është formule e dur që funksionan për gjithë dosë. Normal. Të në njëri për shamu thot, o Zot, ma lërgo urin, o Allah, ma lërgo urin, a bukën për para se prejka, thot. Jo, dhe së lërgo dhe, thot. Do është në ongër bukë, e thot, jo, Allah tani, me thja për lashtë dhe me këtë që nërmari këpun. Njëri bënë dua, o Zot, i mja pasasht të harje, të fmit harje, së martohet kur. Ka me të harët, Allah, thot. Nërmari këpun. Edhe këtu, Allah rrëm nga devijimi, e asë një sebeb për mërujtë se mërë. Ja, Allah, për ka me tarë dhe uzimi. Normal. Andaj, kërtojnë për devijimin, nështë me fërë për devijimin, për njësi si problem, si, nga se kemi cekre tek ato desi që kemi fërë për normat hynore, apo ati regullat, ligjet Allahot, kosmëgjikë është edhe devijimi dhe uzimi. Mirë po, këtu po flasë për mërujtën nga devijimi. Jo devijimi si fenomen, si rrezik, këtë temë tjetër është, por si më mbrojnë nga devijimi pasi po kërkojmë nga Allahu të na mbrojë. Mbrohemi duke eliminuar, larguar shkaqe devijimit. Pse një devijon? Çfarë mund më bëni me devijon? Ka shumë shkaqe, domethënë. Ka shumë shkaqe. Unë do mi përmend disa prej tyre. Shkaku i parë i devijimit të vëzhgjet fillimisht është vetbesimi në vetveten atë. Nuk ja dorëzon Allahu çështën e udhëzimit tonë. Dijonë. Runa une. Muna une. Ma kështu. Që ta kërkesa përshët, ihdina sirat al-mustakim. Ti në uzo Allah, që adim na? Që adione? Që mojmë uzo na? Në ti në uzo Zat. Prandaj, një vetbesime është më rëndësime pas njëri. Po, mi për në suazat të kufizuara. Njëri përshamë të vëzër, nësa shemë të banal. E po hybë katë në 10 banesë edhe dhe me kësi poshtë, ka vetbesim në këmë të tijam. A normal kjo vetbesim? Jo, Allah, kjo vetbesimi se ka këtu mejdane. Vetbesimi se ka këtu, ke gabu, e ke huq. Vetbesimi se ka këtu venin, e ka ven dikun tjetër. Këtu s'kalli me vetbesim. Apo, tu kalli me diqka tjetër. E njeni me kuptu, ku e ka ven vetbesimi? Vetbesimi ka ven do punë caktume që njeri zakonisht mund me i bo. Edhe one këmë që në me i bo. Edhe one në Allah në mbështet dhe nuk plëkshtohem, nuk dërzohem. Eci me përpa, kjo po. A me udhëzimi, a është shtë? Jo. Udhëzimi fillimisht për Allah në Gjellewala. Fillimisht. Andaj në Allah në mbështetit, për ullet. A me vetë besimi të prumë. Unë e moj, unë e di. Sikur që kemi cekë kërë për shumë. Futët në temat rëzikshme. Futët në lojët caktuara. Futët në nëshështi caktuara. Unë e së... Mërujt njëre, andaj vetbesimi të pruar, ishë një dhevim. E dyta, aje që jasë një dhevimin, e që duhet më urujt nga kja, nëse ti përkërkan që Allah me nëmën nga dhevimin është, me i pyt njërë jo kompetent. Edhe të në vëzër Allah gjithë historisë. Edhe sëtë, se në njëna pjesë e historisë, edhe kena më bu pjesë e historisë, gjithë historisë. Njerëzit nuk i ka deviju ma shumë se sa njerët jo kompetent ose njerët që lëmqi. Përndaj, mi vetë njerët jo kompetent. Sështë e për këtë punë? Sështë e për këtë lami? Sështë këtë nivel? Devjën njerë i vëllatë. Dhe në kuatë të kësa hynë edhe, ndjekja njerëzit kompetent, mirë po, jo me njëtë mirë. Me një këtë kështë kemi cikë, lehtësimet e djetarëve. Që gjithë djetarë, të nëzë, ka mundësi me gabu. A ka mundësi? Ka mundësi me gabu, a njerë është. Gjithë djetarë ka mundësi, me një aspekt me konë pak ma i shtërëngu, me një aspekt me konë pak ma tolerant. Po me në kushtimishtë, ka mundësi, në vartë i për argumentit, për kuptimit, ka mundësi me konë kështë. Ka mundësi, atë. E kanë thonë djetarët. Shikani që kanë djetarë. ai i cili i ndjek vetëm lehtësimet e dietarëve dhe lëshimet e tyre devjen. Normal. Ai se ka më rëndësi ku është argumenti dhe ku është vërtetë. Më rëndësi është ku është më e lehta. Që kjo e mirë Allah, kjo e sa shtrëngon Allah këtë të qilë uthë, që shtut, apo? Po këtë të qilë uthë, kjo mirë të qilë uthë. Edhe dyrë të qilë, po për ku? Da njëri me pas frikë Allah në Gjellewala, pas frikë me ditë, pse po e vetë këtë, si po e vetë, e kësë më radha, po. Dhe me pytë. Ama për shambull kërë e dikush, jo në dhere, ola që të arvoni një rast, njonim ka pytë, këmë harru, besoni, pyetën, po e di, po më kujtohet që kjo pjesa që po më duhet mua, po më kujtohet apo. Kërboni veprim. Mos kush ka thonë boks Allah po. Kjo s'bën kështu. Allah tha i veta vllaznin, jo vllazë babës, po vllazë kishte vllaznia e xhamis. Po thash vllaznia s'morin vesh. Apo kjo është lëndim për vllaznin, ndonë kusht i mirë. Mund të kon njëri vllaz musliman falet, po s'është ai adekuat me vetë Allah po. E kërë na marim kompetenca se jena veteran të namazit. Apo, veteran të namazit edhe falë për të, kështë ka thonë vëllapë. Dhe mund kujtojt një haqë për ta konë me një grupë të madhë haqive, edhe pas e këna kry haqën komplet, kanë qenë numëri madhë i haqive. Ishtë në disa orë para udhëthimit në Kosovë, e i mbledha me një mësallë të hotelit aty, gjithë me adhoni mëre një parosit për fundit edhe normal më bëni përshëndetje me gjithë që po përfundon haqët. Ju thash në fira, vëllë njërë, qëta ju thash? Të ndërrum haqëlerë, kanë gjithë mi 200 aftën. Thash të ndërrum haqëlerë, krejt që a keni bo, këtë dhe është një obligim të laot e keni kry. Ashtë më të meqë më si një bo, e ashtë më të disë më si një bo. A në kërsh krejsh atje të në në Kosovë, më së të mashtron fakti se e bo haqëji e të një dërës me kalzu aftën. Gëse qaj jeti aftën? Ti mund me kallzu në haxhi e kon me kallzu për shembull çdo kët Arafati, son se kum pa, për shembull. Wallahi është tokë e madhe, çato mund me kallzu. Ma ti sun kallzon për rregullat e Arafatit, se ka tetë kush i kallzon për atë punë. Apo? Atë një kanë kokë kapuçin kry haxhi edhe e vetë haxhinën. Allahu s'ka thonë vetë haxhin. A e kuptove? Allahu s'ka thonë vetë namazlin, as zeqatlin. Jo. Allahu ka me vetë njerën e dishëm. Fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pytni ata që din për atë që nuk dini. Jo kategoritë të caktume të besimtarën në bastë obligime, jo kështu. Ndë e që ja huq adresën e pytës, ja huq edhe uzimit. Kujdes kom për pytë, kujdes me kujtë për mërë apëm. Nëse është më rëndësi shumë kjo punë në aspekt të devimit dhe aspekt të uzimit. Gjështu të mëzën nga shkashë të devimit është edhe mos kujdesi për kohën e kaluar në vetëmi. Ibn Qayyim rahimullah thotë, aglebul intikasat min el khalawat. Shumica e devjimeve është për shkak të vetmiveve. Vetmiveve. Kër njëri vetmot. Vetmimeve. Pse? Pse njëri kër është në vetmi, se ka presionin për me pengu një keqe përveç bëqyja sa Allah Gjellera. E kjo është e dopt, bën keqe. Në manë, më katë mi buon fshetë po njëri, po ju në kuptim të asaj që s'po më shekush, s'ka gajla për. Ja, kjo është nëftërsi. Andaj shumica njerëzve devijojnë përshka këse fillojme bëtë do punë të qia lërgë syvet njerëzve. E jo, një herë, dy herë, tri herë, Allah jam bulen, jam bulen, dikur Allah jam shpëtën përden. Që kjo është aj që s'pëdin jëmë, kusha jo? E që kjo është? Andaj Allah në rujtë, mos e provokoni mbulesin Allah Gjallahu Ala, mos të lujmë me rahmetin e Zotë Gjallahu Ala, nga saj punashe. Pra nuk duhet që Allahu të jetë mbi këqyrë si maj parëndësishëm. Nëse të Allahu mbi këqyrë si maj parëndësishëm, nëse kjo është shkak i devijimit të Allah në rujtë. Për shkak të devijimit të Allah është edhe frika nga humbje ndo një interesi, pozite, dobije caktuar apo. Rrim, Herakliu, mbreti i Romakëve, ka qenë i bindur se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i dërguar nga Allahu. Nga se i ka pa argumentet. I ka pa, kër i ka pyte për Sufjanin, kush e kë, që kjo ka onë qaj. Që ne kemi gjithë libe tona. I ka thirë ata patriarkët e mdhaj, kështëtarët e mdhaj, edhe i ka thonë, që kjo pejgamber që ka ardhë, ka me marrë keq ka kanë në komët të tona. Mëse ne e dim, në pushtetit ka mu zgjeru deri largë, që ka kemë në asët, e ti ka me konë nesër. Dhe aja është pegamberi Allahot. Ata ka fillu me livizë kokën, që ka e të thonë, kër e ka pa që i parazikot, se ka mësi me bukër shtetë, ka dhënë deshta mi ju provoku, bravo ju kohë, që shtu të me konë njëri stabilë atëm. Apo? A i që të konë provoku, a i ka qënë me... Po kër e ka pa që i po livizë karrika, ka dhënë qashtët atëm. Dhe ka njështë kër të livizë karrika, spiritan me thonë që për hajguare këmë pasë atëm. Apo? A me konë një kujdeshëm. E vërteta dhe udhëzimin dhe Allah Gjellar është në bëgjetha, apëto. A ka e mbrojtja interesit saktum, mbrojtja dërbit saktume, mund njerëz dhe mi ju kushtu me dhevim Allah në rrujtë. Nga shkash të dhevimit është edhe, ma gjepësja njerit me mirësit e të dhevjuarve, apëto. Nuk ka njerëz mund me pozit që ka të mirë, arritjet saktuar, sukses, pasuni, organizim caktum, kën regu që na me marë për shambull mësim nga ja, me marë përvoj nga ja, s'prish punë. Ka e kalendin në nivellet e magjepsës, që ta Allah kanë kuptu, që ta du, apo, e këta një këta, këta, këta, t'u livdu, ta një fillan edhe, me shku për të eksaj Allah, me të bëhë këtë fejnë, me u lakmu, ose dëvjimi u lakmu, ose shfrenimin me u lakmu, e kështë më rafën, e pas kujdes të i rafën, pas kujdes. Andaj, na duhet me marë për gjithdo kujt të miren, odhëzimi, du më thonë, dituria, urëtsia, janë gjërat të humbërat besimtarët, ku do që i gjonë, i merë, s'prish punë, ku do koftë? Në kam su pegamërëzën madje dhe nga shejtoni me marë. I për me thonë, mashallah, shejtoni po mirë ka folë. Jo, Allah, dhe nësaj shejtoni jetë apë. Apo, andaj njërë nuk me ditë, dirin cilën masë me shku edhe, në morë me u pajtu me dikanë, me marë për dikujtë. Po ma gjepësja zakonishtë, ma gjepësja, ma hnitja nga kulturën, nga civilizimet, nga zhvillimet, ka mundësi, nëse së dimë urujt, me që u dirin dhe dhe imë allo në rritë. Në posë kujtë nësë, që e kujtë këta? Që e nga që në bo? Ka pak, nga që në bo, ata që e mbo. Nga që në bo, ta që ta ka një dikur të felan edhe. Apo, mos mi pëlqy kjo kahna, e me pëlqy kaha ta, e tani, nuk diniri më unalë diri sa allo në rritë. Në i me posë kujtë në këtë aspekt, balans duhet, balans. Hapën qdo kujtë mi adhonë, durën mi adhonë, po, sahi, ama dhe me di tani, disponimin me qëka e regulan në këtë aspekt. Prej shkaqeve dëvimit të ndërëzër është edhe pa dushim dopsimi imanit të për dhe lëshimet e vazhdushme. O, njëri, kjo së më rëndësi, kjo së më rëndësi, kjo është ka më spajtim këtë pun të djetarët, kjo kështu, e nërme kapak, me që kërë është që Allah në rrujt ka fillu me e marë unë dëvimit të për. Ko njëri, kujdesu, kësë mbrojtësi i besimtarit në rrugë në udhimit është besimin Allah në gjellore dhe kujdesit i vazhdushëm për mos me i shkel kufit Allah në gjellore. Nësë njërë se ka këtë kujdes, këtë mbikqyres e ka të dobet ose e ka inexistence, se egziston e i fare, atër pa dushim se s'ka mund si më mbajt apo. Nuk ka mund si më mbajt. Andaj, du të njëri më rujt. Për nëzëm, mos të lujmë, kja punë me krosh, kjo s'ka gala. Po minu, s'po flasë kuptim juridik. Po rruju, Allah, rruju. Se kjo këtu, kjo këtu, kjo këtu, kjo këtu, dikur të animu, që ka bëtë ndërësat më për? Mos, që ka të në vëzër, gjithdo namaz i ka sunet të veta për. Pse? Që nëse shejtoni të sunman për namazin, dhe zhvillot betia në sunete, në farz me kënë me i forta për. Ama kërë lënë armikën marrë ditë i dhija pare frontet, për lehem është tani me rezistua për. Apo, ke pa kur bëhet betejat, që ka bëjnë? Në në bëhet e radhitja, grupi pari, dyte, etete, ata njerës prëmë më mërëndësien, më mrapa, pasaj bëhet fusha minuar, pasaj ka pengesa, pas më në armikën bashkë me tartët e dira shpis. Apo, ndë përshëtajnë në filet, përshëtajnë me kruhet, përshëta, që atje nëse bëm beteja, të rëzën dikun, opet, me krosht e ke fundit, që atje bëm beteja, ama kur lejojmë në minar betejat me shetanin, të haramet e fazët, atërë problem është me konë gjithë më fitimtarë. Pa e hubë në betje, pa mundës më është të punë. E si të flesh me hubë betjet në farëze? Atërë e fillan më reziku u dhëzimjën. Nërmaj, pa një trektari, po i reziku të kapitali. Jo fitimi, kapitali. A, ku fillan kapitali më reziku. Atërë bankrotimi e shumë i afërt. A i betjet për egzit me bëtë e fitimi atje. Ka fitu 10%, tash 5%, lufta me bo 7%, ama te zonë e fitimit. Nëse e prek kapitalin, që mi te e ka ndërtu pasurin, atër pa dëshim që shumë lëshkën ka përkëntime. Andaj, gjithë një beteja të me kruja atje apëtan, të mustahabi, që atje luftani me shetanë apëtan. Mos lëni marte, me aqil udhën, se kjo s'ka gale, kjo ka gale, kjo e marte të farzi, se kujen të farzani, në i qini të merë dikuna apëtan, në akşam të mera, diqka, atje tani problem është apëtan. Një edhe fundit në vëzër, ajo që do të thotë, me të përdu me përfundu shkurtimisht, nga shka që të vimit është shoshnija keqe. Gjithë mund këna me përmanë këtë punë, e të vezvesit, e të kjo, gjithë mund këtë me përmanë. Pse? Nga se Muhammedin më tha, el mer'u ala dini khalili, fel jendhur ahadukum men ju khalil, njeri u është në fen e shokët të ti, andaj, le të shikon gjdo kush për juve, kë po e shoshronë. Shokët keq, në dhe, shokët keq. Të i cili se ka gali udhëzimin, se ka gali haramin, se ka gali këtë. Po punë mund është me patë me dikon. Në s'mun me zgjedhë, ka me ble veç taj që falët. S'mun është të kështë me babë. Ki me ble të tjetë të njerët, ti ki me... Ka me mësu veç për ati që falët. S'mun është. Kolegën punë me pasë, s'mun është kanë dënë ti. Ko ishi në banesë, s'mun është kanë dënë ti me pasë. Ato e në tjera gjera. Ama shak e mikë që me të rrinë, kujdesë. Dhe tjetë njëri cili, do të thotë, e thotë që doa dhaj kërdel. Allah me një dhëmë me kene, që kjo është okëjtë. Qaj që e lutë Allah me merut nga devijimi, e qaj është okëjtë. A maj që se bënë këtë doa, kolegë po, apo kojshi po, ma shumë është problem me pasat. Nëse mund është më vërshit, mund ndiku, keqë. Nëse njërë është krije që ndikot. Për këtë arsye me pas, kujtës njërë qështë i vendosë, në honë kategorizimin, që bënë kategorizimin njërëzë. Po, ka njëri që është, po më një i ofërt i ti, ka njëri që është, po më një kushere, që një zgjeti kushere të tu. Amo, ka qëllu. Andaj, me ta raportet mire vazhdimisht, me kojshilën, gjithësëse, pavarësht, a beson, a zbeson, punë e tina. Ama ti hakun e kojshilën me adhonë, kolegu në punë, hakun e kolegës po, gjithësysh, me gjithë në regull me konë. Mirë po, shoqënia, miqësia, mundësisht me konë me qëta që e thojnë që dua kur dalin sa vanga se kjo të duhet. Allahu Gjallahu na ruajt nga devijimi edhe nga gjitha që ka kërku mbrojtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është e pjesa on që kalbim e këta ditë. Do në pesë kuptimet e rëndësishme të këtia ditë të përgjithshme dhe një shpjegim i pikës së partë që kalbim e devijimin e të vazhdojmë e këta ditë edhe në takimin të ardhshëm. Dhe të Zotit i ruajt dhe ju mbrojt nga gjitha e keqë. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Ah.